De ki, yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bir bakın. İşte Allah, ahiret hayatını da aynı şekilde yaratacaktır. Gerçekten Allah'ın her şeye gücü yeter.